mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite Zeleni telefon na 072-123-456 i prijavite problem, onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072-123-456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Drage slušateljice, dragi slušatelji, dobro jutro i dobrodošli u emisiju Zeleni telefon, prvu u ovom nekom jesenskom ruhu. I mada je jesen, turisti su i dalje po našem gradu, srećemo ih svugdje, kako u gradovima, tako i u nacionalnim parkovima, parkovima prirode i svim ostalim zaštićenim područjima Republike Hrvatske. Turisti naši, kao i mi, vole lijepu prirodu, a ono što mi ne znamo možda u dovoljnoj mjeri je da zaštićena područja nisu samo pod nacionalnim parkovima i parkovima prirode, već i pod Naturom 2000. Nažalost, gotovo pa nitko ne zna o čemu se točno radi, ali na sreću s nama Ivana Grubišić iz Udruge Sunce, koja će nam itekako dobro objasniti što je uopće Natura 2000 i koliko ona zapravo područja pokriva u Republici Hrvatskoj. Dobro jutro, Pinja, tebi, dobro jutro našim slušateljima. Pa Natura 2000 ili ekološka mreža, kako se zove u Republici Hrvatskoj, je područje koje je posebno zaštićeno direktivama Europske unije, a to su područja koja su bitna za očuvanje ptica i bitna za očuvanje staništa. Natura 2000 uspostavljena je na razini Europske unije već ima nekoliko desetljeća s ciljem očuvanja upravo vrsta i staništa koje nisu bila očuvana zaštitom u nacionalnim parkovima ili drugim zaštićenim područjima. Naime, uvidjelo se da su određene vrste, dakle njihova staništa i ptice, koridori ptice itd., bitni za održavanje bioraznolikosti. Upravo s tim ciljem EU je uspostavila dvije direktive koje se zajedničkim nazivom zovu Habitats direktive ili direktive o staništima, kojima se ta područja čuvaju. Tako je Republika Hrvatska pristupanjem Europskoj uniji prenijela to zakonodavstvo u nacionalno i uspostavila ekološku mrežu. Bitno je za napomenuti da ekološka mreža Republike Hrvatske dosta rasprostranjena i čini 18% europske Nature 2000, što je bitan faktor zaštite bioraznolikosti u cijeloj Europi, ne samo kod nas. Da, Hrvatska ima, nažalost, često osjećaj da smo onako jedan mali dio Europske unije, da smo na periferiji Europe, međutim imamo gotovo petina, dakle, teritorija pokrivena naturom pada u Hrvatskoj baš. Koji dio je to Hrvatske? Što sve pokrivamo? Zašto je to tu? Dakle, naturu ne možete ograničiti na jedan dio. Ukoliko uđemo na bioportal HR, to je portal Državnog zavoda za zaštitu prirode, vidjet ćemo da je to jedna mreža koja pokriva skoro cijeli teritorij Republike Hrvatske. Naime, to vam nije samo jedno područje, jedan lokalitet. To su i koridori gdje ptice prelijeću, to su koridori morskih kornjača, podmorje. Dakle, Natura, to su sva ona mjesta koja je Europska unija, pa je Republika Hrvatska identificirala kao bitna za održavanje bioraznolikosti određenog područja. Znači, cijelom lijepom našom šetaju razne ptičice, lete, razni bioraznoliki svijet je tu i moramo ga paziti. Nažalost, postoje velike prijetnje Naturi 2000 zbog provođenja čestih zahvata u okolišu bez odrednica očuvanja koje stoje pod ovim Natura 2000 programom. Upravo tako. Znači, najveća prijetnja očuvanju bioraznolikosti su upravo provođenje projekata u okolišu i zahvata koji mogu naštetiti očuvanju staništa i očuvanju vrsta. Upravo zato je našim zakonodavstvom uspostavljena procjena utjecaja zahvata na ekološku mrežu. Ono što je alarmirajuće je to da dosta investitora, pa čak i tijela državnih koji provode ove postupke, dakle ministarstvo i županija, izignoriraju postojanje nature na određenom području ili iz neznanja ili zato da bi što prije progurali neki zahvat. Kakvi su to zahvati otprilike? Pa to vam može biti od izgradnje neke kuće, od uređenja obale, izgradnje neke marine, to može biti velika hidroelektrana, a može biti i mali zahvat, primjerice stavljanje ograde na nekom području. To sve može utjecati na te koridore, jer moramo imati u vidu da to nije samo jedna mala točka. Tu ptice gdje prelječu, ako mi tu dignemo vjetropark, to sigurno utječe, ajmo reći neki butterfly efekt. Dakle, ako jedna ptica ne može preleti tu, a gnjezdi se na skroz drugom području, utječe upravo na tu vrstu u tom smislu. Zato se prepoznalo i na EU razini i nacionalno da su to bitne stvari za zaštititi. Ti si dodatno inspirirana i entuzijastična po mom pitanju, odnosno strastvena, i iz razloga što ste prošlog tjedna u Beču imali veliki sastanak na europskoj razini s gotovo 300 predstavnika i organizacija i Ministarstva okoliša upravo na temu održivog razvoja, očuvanja bioraznolikosti i cirkularne ekonomije. Što se tamo sve zbivalo? Što znače svi ovi pojmovi? Dakle, zvuči malo ozbiljno, u biti jesu ozbiljni. Naime, to je bila konferencija EIB-a, European Environmental Bureau. To je krovna umbrella organizacija okolišnih udruženja i strukovnih i nevladinih na razini Europske unije. Dakle, najveća umbrella organizacija okolišnih koja se brine o očuvanju okoliša na europskoj razini. Ona postoji već preko 40 godina. Svake godine održava se konferencija i kasnije godišnji sastanak. Tako i ove godine u Beču je bila konferencija koja je bila posvećena upravo održivom razvoju zajednice, očuvanju bioraznolikosti i cirkularnoj ekonomiji. U principu ti pojmovi znače to da se nekako razvoj određene zajednice ne stopira pod navodnike očuvanjem bioraznolikosti, a jednako tako da ta bioraznolikost ne bude ugrožena razvojem zajednice. Dakle, narazženje jedne sredine u kojem su dakle svi aspekti bitni za naš ugodan boravak na ovom lijepom, lijepom području gdje živimo, da budu zadovoljeni. Prvi dio dana same te konferencije bio posvećen, dakle upravo to, gosti su bili predstavnici i Ministarstva zaštite okoliša Republike Austrije, visoki predstavnici Europske komisije, pa do određenih stručnjaka koji su davali svoje poglede na ove teme, dok je drugi dio dana bio posvećen panel raspravljanjima. Ja sam osobno prisustvovala panelu o bioraznolikosti gdje su stručnjaci iz svih drugih zemalja EU i pravnici dijelili svoja iskustva baš o kršenju ove Habitats direktive i o provođenju tih zahvata. I može li se komparirati kakva je situacija, jesmo li tu među prvima ili među zadnjima po pitanju kršenja direktiva Nature 2000 u našoj državi? Možemo se komparirati, jednako smo grozni kao i ostali. To je utješno. Pa gledajte, sad da li je utješno ili nije, u svakom slučaju Republika Hrvatska u dobroj mjeri krši, sistematično krše se odredbe članka 6. direktive, to su te odredbe koje malo morala sam baciti malo članak. To su te odredbe koje kažu da određeni zahvat mora proći kroz procjenu utjecaja na ekološku mrežu. Dakle, ako želimo izgraditi marinu, mi moramo pred ministarstvom pokrenuti postupak koji će nam rezultirati time da će se reći da marina je dobra, međutim trebamo zaštiti koridor morskih kornjača i to ćemo napraviti na ovaj način. Ili ne, marina nikako nije dobra jer tom gradnjom bismo poremetili pomorske neke putove naših kornjačica i doveli u pitanje opstojnost te vrste. Upravo sad Sunce priprema jednu pritužbu Europskoj komisiji zbog kršenja upravo te direktive na teritoriju cijele Republike Hrvatske, tako da se objedinilo 8 slučajeva kršenja, dakle 8 zahvata koji su provedeni mimo odredbi direktive, i kroz ovaj tjedan bi trebala ta pritužba biti poslana. To će biti prva pritužba u Republici Hrvatskoj iz ovih osnova. Vidim u udruzi Sunce onako kutije razno raznih spisa, dokaznih materijala. Ukratko, kojih je to 8 slučajeva? O čemu se točno radi? To su većinom slučajevi koji su izgrađeni na vodnom području. Dakle, osim što su izgrađeni, što su planirani na Natura 2000 području, dakle ekološkoj mreži koje je samo po sebi osjetljivo, oni su također i na vodnom području. To su većinom hidroelektrane građene na našim predivnim rijekama, gradnjom kojih se može dovesti u pitanje nizvodno opstanak i vrsta i staništa, ali i samog tog teritorija gdje su. Naime, mahom su to slučajevi u kojima investitori su, kako bi se što prije dobila građevinska dozvola, izignorirali postojanje Natura 2000 područja u Hrvatskoj i same procjene ili nisu provedene ili su provedene u nekakvoj, a moram reći, neozbiljnoj mjeri. Tko uopće provodi te procjene? Kako se to odlučuje? Ministarstvo zaštite okoliša je tijelo u Republici Hrvatskoj koji provodi postupak procjene utjecaja zahvata na ekološku mrežu. Tako da tu prolazi više faza. Sudjelovanje javnosti je također bitno. Dakle, svaki građanin može i, ja bih rekla, mora biti uključen u taj proces. Kao što si malo prije rekla, da bi svi lijepo živjeli ovdje, dakle ne samo ljudi, nego i naše ptičice, ribice i ostali biosvijet, građani trebaju sudjelovati. Evo, ako sada netko sluša i razmišlja, da, vidio sam da se tamo betonira obala, vidio sam da se tamo u šumi nešto čudno događa ili bilo šta, što je nje činiti? Pa mogu učiniti više stvari, ali najlakše je nazvati zeleni telefon. Upravo kontaktirat nas, gdje pravni tim svakako pristupa svakoj prijavi. Ja pozivam svakog građana koji zaista vidi neki zahvat koji mu izgleda iole sumnjiv ili iz bilo kojeg razloga smatra da područje na kojem mjest bi trebalo ostati tako ili barem se uzeti u obzir zaštita, budući da taj neki zahvat u prirodi bude u skladu sa tim okolišem u kojem će postojati, nek nas kontaktira, a može i sam pratiti stranice Ministarstva zaštite okoliša na kojima su sve informacije o svim zahvatima trebaju biti objavljene, javno dostupne i na vrijeme objavljene da bi javnost stigla reagirati na iste. Ali najlakše, kao što si rekla, uzeti telefon ili mobitel u ruke i nazvati na 072-123-456. Nije teško zapamtiti broj. Dakle, broj Udruge Sunce, broj zelenog telefona Udruge Sunce. Možete javiti bilo koju priču koju mislite da ne bi trebala se odvijati u vašem dvorištu, u vašem susjedstvu, u našoj lijepoj prirodi. Ivana Grubišić, pravnica Udruge Sunce, hvala ti puno, pići ti dalje po Europi i vići na one koji ne rade dobro svoj posao. A drage naše slušateljice i slušatelji, hvala vam još jednom što ste bili s nama u emisiji Zeleni telefon Udruge Sunce na Radio Splitu. Čujemo se ponovno za dva tjedna. Do tada vas pozdravljaju tehnički realizator Stipe Blažević i voditeljica Pinja Poljaković. Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072-123-456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072-123-456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija je izrađena uz pomoć Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.